nangweli susula mwe Ngana la pakindai Mokolo na balaki Na kozwa li susute bakrizo ya lamu Na prete sermo epai ya mama Bolingo na suyende mobeswe Mwanango kitoko atonda boboto Ngai na lula li susunani mama Masamba ngai lelo na sumuki Likolo ya muzi mwana ngoro na linga Kala na bo mwana atobela kima yanzi na misapi ya makolo Lelo li anze koti ngai na mote mai Muzi mama tunaroyo babela mai yanzi Baebi sayo denge salaka mokosai Muzi ngana bo imbeli ya mongangai Lianzi na mote mae mengi muzi olugula mama Bolingo mama Ngai na lango lisusu la mulwe Ngana la pakindai Mokolo na balaki Na kozwa lisusu te bakrizo ya lamu Na prete sermo epai ya mama Bolingo na zuyende mobeswe Mwanango kitoko atonda boboto Ngai na lula lisusu nani mama Samba ngai lelo na sumuki likolo ya muzi mwana ngoro na linga kala na bo mwana tobela kima yanzi na misapi ya makolo lelo li anze koti ngai na mote mai muzi mama tunaroyo babela mai yanzi baebi sayo ndenge salaka mokosai muzi ngana bo imbeli ya mongangai lianzi na mote mai mbeli Baby Nena lingi yo mama, omuzie mama. Omuzi, omuzi, omuzi mama, oh. Omuzie, oh. Omuzi, omuzi mama, liyanje kotinga motema. Omuzie mama, talanga na yetenge. Omuzi, gunga na boye, lombila kotolo. Omuzie, oh. Kamwanini muzi, ngaite moto aliposo, nalingi bata mi bale muzi, tuna papa na yo muzi, akopetanga rezo muzi, muzi mama, oh muzi go muzi muzi mama, oh muzi ye, oh tambola denda na lula yo, muzi ye mama, yaga pumbeni mama, oh muzi ye. Mama, oh, muzie oh oh muzie oh muzie muzie mama muzie oh talanga na liswa lamo muzie mama seka mama ke mama oh oh muzie oh muzie muzie mama oh kobanga nini oh koke mo nini muzie ngaite moto ali paso dalingi bata mi bale muzie Una papa na yo muzi akopetanga rezo muzi ngokanga ma eganda o muzi go muzi muzi muzi ye o tambola tindana lula yo muzi ye mama yakapimbeni mama o muzi ye o tambola tindana lula yo muzi ye o yakapimbeni masamba muzi ye Nakolemba yote mama, o muzie mama Muzie, ata na bala mama, o muzie mama Muzi nalinga kaye, pena lingi yo mama, o muzie mama O muzi go muzi muzi mama, o muzie Ako petan da rezon